Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Członkowie rządu w terenie na spotkaniach z Polakami w Krakowie, jest premier. Pożar tartaku w Górkach Wielkich, jedna osoba z poparzeniami trafiła do szpitala. Defibrylatory staną na szlakach turystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli spotkania z wyborcami w całej Polsce. Tylko dziś odwiedzą ponad 30 miejscowości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest w Trzciance w Wielkopolsce. Premier Mateusz Morawiecki przyjechał do Krakowa. W czasie spotkania w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w mieście szef rządu mówił m.in. o sytuacji gospodarczej kraju. Jak podkreślał, przez ponad 20 lat realizowano system gospodarki zależnej, który ułatwiał funkcjonowanie firmom zagranicznym. Teraz rząd stawia na wsparcie rodzimych firm, w tym tych, które zatrudniają kilka osób. Stało się to możliwe dzięki usprawnieniu instytucji państwa, a przede wszystkim skuteczne uszczelnienie systemu podatkowego w ostatnich 18 miesiącach w szczególności. To dzięki temu przede wszystkim mogliśmy pozyskać do naszego budżetu właśnie o kilkadziesiąt, 40 kilka miliardów więcej złotych z podatku VAT, CIT, PIT, z akcyzy, czyli z czterech głównych źródeł. Objazd ministrów i posłów partii rządzącej po kraju ma trwać do lipca. W trakcie rozmów z Polakami politycy PiS mają skupić się na propozycjach przedstawionych na partyjnej konwencji w Warszawie. Premier Morawiecki zapowiedział m.in. obniżkę CIT dla małych i średnich firm z 15 do 9%, 300 zł przed rozpoczęciem roku szkolnego dla każdego ucznia oraz emerytury dla kobiet, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci. Na szlakach turystycznych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej powstaje sieć defibrylatorów. Pierwszy zainstalowano u podnóża Góry Zborów w Podlesicach. Kolejne pojawią się m.in. w Olsztynie pod Częstochową. Tworzenie tego typu punktów jest niezbędne, mówi Robert Pilarczyk, naczelnik Jurajskiej Grupy GOPR. W chwili zatrzymania krążenia użycie defibrylatora jest kluczowe, natomiast często dojazd karetki albo jest opóźniony, albo niemożliwy ze względu na działania w innym miejscu. Wtedy każda osoba, każdy turysta może chwycić taki defibrylator i już pomagać, już ratować. Wystarczy, że włączy się taki defibrylator, a on już przeprowadzi użytkownika przez całą procedurę ratowania życia. Każde miejsce, w którym jest urządzenie, jest dokładnie oznaczone w zielonych skrzynkach oznaczonych literami AED. Ma załączoną obrazkową instrukcję obsługi. Pożar tartaku w Górkach Wielkich. Jedna osoba z poparzeniami trafiła do szpitala, a ogień strawił zakład stolarski. Straty szacowane są na 3 miliony złotych. Akcja gaszenia trwała niemal całą noc. Ogień gasiło 28 jednostek straży zawodowej ochotniczej, 128 ratowników. Jeden z nich doznał kontuzji nogi. Sprawę pożaru bada cieszyńska policja. Poczta Polska weźmie udział w kolejnym przetargu na obsługę korespondencji sądowej. Od 11 kwietnia pracuje komisja przetargowa, która ma ocenić realizację dotychczasowej umowy i przygotować warunki kolejnego konkursu. Prezes firmy Przemysław Sypniewski mówi, że firma przygotowuje się do kolejnego przetargu. Poczta Polska, mogę zapewnić, na pewno w takim przetargu weźmie udział, dlatego że dostarczanie przesyłek, również tych, które są wysyłane z administracji publicznej, jest nie tylko naszym pragnieniem handlowym, ale również traktujemy to jako obowiązek świadczenia tej usługi na rzecz obywatela i państwa polskiego. Na pewno będziemy bardzo dobrze do tego przetargu przygotowani. Przemysław Sypniewski nie wykluczył, że ceny usług dla sądownictwa wzrosną. Będzie to zależeć m.in. od wymagań zamawiającego. Jest inna sytuacja na rynku pracy, więc to też jest bardzo ważny czynnik, który będzie miał wpływ na cenę. Przecież jest podniesiona płaca minimalna, wzrosły też wynagrodzenia znacząco na poczcie. To jest związane także z utrzymaniem sieci placówek i koszty różnych elementów tej sieci wzrastają. Obecna umowa z Pocztą Polską obowiązuje do końca lutego przyszłego roku. Ostatni przetarg na obsługę korespondencji sądowej ogłoszono w maju 2015 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie prawie w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie chwilami więcej chmur. Tam przelotnie może padać deszcz. Od 16 stopni nad samym morzem do 21 w centrum i 27 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. It's a beautiful day. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. Już dziś zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy

Kiedy to nagranie pojawiło się blisko 3 lata temu w internecie, Wojtek Olszak, który siedzi naprzeciwko mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy oczywiście w audycji Słownik Muzyczny. Wojtek Olszak napisał mi w mailu tak. Słuchaj, wysyłam ci link do nowego nagrania zespołu Duran Duran z Janelle Monáe i oczywiście z Nilem Rodgersem. Muzyka nie umarła. Proszę bardzo, wytłumacz się, Wojtek, teraz publicznie z tego prywatnego listu. Ja nawet chyba tam dopisałem, że wraca melodia, czy coś takiego. Tak, wraca melodia, dokładnie. Co mnie bardzo ucieszyło. Tak, rzeczywiście tak było, że po wielu latach w muzyce popowej, w których uważałem, że gdzieś jednak zaginęła linia melodyczna, ta melodyjność piosenek, bo producenci, czy ludzie od aranżacji, czy po prostu wykonawcy bardziej się skupili, czy postawili na różne patenty brzmieniowe, na aranżacje. No gdzieś indziej ta ważność była przeniesiona w produkowaniu muzyki, bardziej właśnie na różne technologiczne rzeczy i gdzieś trochę ta melodia zniknęła z piosenek. Nie mówię, że jej brakowało, ale te utwory nie były aż tak melodyjne, jak choćby ten utwór, który przed chwilką mieliśmy okazję posłuchać. No i ucieszyło mnie to bardzo, bo to oznaczało, że ta melodia jednak wróci do przestrzeni muzycznej, no co tu dużo gadać. To nie był pierwszy moment, kiedy współpracowali Duran Duran i Nile Rodgers razem, dlatego że w 1986 roku ukazał się album wyprodukowany przez Nile'a Rodgersa, zatytułowany Notorious. Pytany przez dziennikarzy wokalista zespołu Duran Duran, Simon Le Bon, jak doszło do tej współpracy, odpowiedział: wiesz co, Nile Rodgers przekonał nas bardzo prostym tekstem. Mianowicie powiedział nam, że nadal jesteśmy boybandem, czyli dziewczęta będą zwracały uwagę na to, jak wyglądacie, ale potraficie grać, potraficie śpiewać i ja uczynię, że będzie tam dużo muzyki. No i rzeczywiście to zrobił. We'll be right back. Na tym albumie pierwszy raz słychać, że zespół Duran Duran to grupa fantastycznych muzyków. Lubisz ten album? Bardzo lubię, tak. Sporo tutaj właśnie takich brzmień syntetycznych z lat 80., które bardzo cenię, i nowoczesnych różnych urządzeń, które po raz pierwszy były używane w studiu, ale też jeszcze właśnie takiej starej techniki, o której też Nile mówił w jednym z wywiadów. Ten początek utworu, który przed chwilką wybrzmiał, to wcale nie samplery, o których mi się wydawało, że to jest po prostu wycięte na samplerze, czy samplowany fragment i odpalone, tylko po prostu pocięta taśma analogowa i montaż taki klasyczny. Tak nożyczkami cieli? Tak, tak się montowało kiedyś taśmy, i ten efekt początkowy właśnie jest uzyskany właśnie przez to, że no tak jak, nie wiem, w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Przecież w ten sam sposób robiono montaże właśnie tego typu. I tutaj Nile Rodgers oczywiście mówi, że w obecnych czasach takie coś można zrobić w sekundę na komputerze w zasadzie, każdym, do obróbki audio, a wtedy to było duże wydarzenie i sporo pracy wymagało. Sława Nile Rodgersa na początku lat 80. rosła i zaczęli go zapraszać różni wyśmienici muzycy, również ci eksperymentalni. To jest nagranie z albumu, które bardzo lubię. Album nosi tytuł One Down, zespół Material, czyli grupa dowodzona przez genialnego basistę Billa Laswella. W tym nagraniu obok Nile'a Rodgersa oczywiście występuje Bernard Fowler, który gra na basie, i na drugim basie gra właśnie Bill Laswell. Ciekawy eksperyment, natomiast album przeszedł do historii muzyki nie tylko ze względu na zawartość artystyczną, ale również dlatego, że debiutowała na nim 16-letnia wówczas Whitney Houston. Pamiętasz, Wojtek, mówiliśmy o tym tydzień temu, że grupa Sister Sledge trochę powstała dlatego, że Nile Rodgers bał się wówczas w latach 70. współpracować z tymi wielkimi, czyli z The Rolling Stones i z Bette Midler. Tak, tak. Natomiast do współpracy z Mickiem Jaggerem doszło w latach 80. A wiesz, dlaczego Mick Jagger zaproponował współpracę Nile'owi Rodgersowi? Oj, tej historii nie znam, nie pamiętam. Pierwszym powodem było właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, że już w latach 70. chcieli panowie z sobą współpracować, ale wówczas jeszcze Nile bardzo się tego obawiał. Ale drugim powodem było to, że zarekomendował Mickowi Jaggerowi Jeff Beck współpracę właśnie z Nilem Rodgersem. Opowiemy jeszcze o tej historii, jak tam spotykali się panowie z, w jednej posiadłości pod Londynem i co z tego wynikło. I właśnie Mick Jagger mówi, słuchajcie, to po prostu Jeff tak chwalił Nile'a Rodgersa, że jest takim cudownym muzykiem i tak fantastycznie się z nim współpracuje w studiu, że poprosiłem go o to, żeby wyprodukował kilka nagrań na moją nową płytę. I tak też się stało. Inną wielką gwiazdą, która wydała swoją płytę na początku lat 80. i z którą Nile współpracował, była Debbie Harry. Diplomatic drag depressed me. The glitter in your eyes undressed me. You were poly slick, really thick, wasting time dropping lines like I could get you into movies. But we wound up at Hodges for hamburgers to the backfire. Your plan backfire. Tutaj Debbie Harry pokazuje, że jest nie tylko taką postpunkową, czy też punkową wręcz wokalistką, ale potrafi zaśpiewać dużo więcej. Tak, tak, zdecydowanie. No to jest też zadanie producenta, żeby z artysty wydobyć najciekawsze rzeczy muzycznie i pokazać go bardzo często ze strony, z której sam by się nawet nie spodziewał, że sobie poradzi w jakiejś stylistyce. Aczkolwiek ja postrzegam pracę producenta w dwojaki sposób. Jeden rodzaj to jest taki, że pomaga artyście, trochę prowadzi za rękę w studio, podpowiada co, jak uzyskać jakiś najciekawszy efekt brzmieniowy czy muzyczny, a druga metoda no to jest wyprodukowanie kogoś od zera, czyli trochę narzucenie mu jakiejś stylistyki, ale często jest tak, że bierze się artystę na przykład debiutanta, który nie ma własnego repertuaru, czegoś lubi słuchać, gdzieś tam się w jakimś gatunku dobrze czuje i no, trzeba mu przygotować materiał. I bardzo często taka praca producenta jest dużo trudniejsza, bo może się okazać, że materiał, który jest przygotowany, wcale nie pasuje do takiego wokalisty. Akurat w przypadku Debbie Harry myślę, że tutaj idealnie Nile Rodgers się wstrzelił w jej warunki po prostu głosowe. Jakby. No, wiadomo, że artysta czy artystka, który śpiewa w jakimś zespole, jest kojarzony z jakąś estetyką muzyczną i bardzo często przy solowych płytach chce się trochę od niej odciąć i zrobić coś zupełnie innego. Takich przykładów jest mnóstwo i myślę, że ta płyta akurat dobrze się wpisuje w taką działalność. Album Coco, bo tak jest zatytułowany, to szczególne wydawnictwo nie tylko w warstwie muzycznej zrobionej przez Nile Rodgersa, wyśpiewanej przez Debbie Harry, ale również niezwykła jest okładka zaprojektowana przez Hansa Rudiego Gigera, który stworzył postać Obcego. Ten szwajcarski grafik i artysta był niezwykły i proszę zwrócić uwagę, nie jesteśmy telewizją, proszę zwrócić uwagę, jak niesamowita jest okładka do albumu Coco. Przyszły sukcesy z Debbie Harry, no i pojawił się Anglik, który powiedział tak: ja chcę z Nilem zrobić moją kolejną płytę. We'll be right back. To był największy komercyjny sukces Davida Bowiego, który przyniósł wiele zaskakujących kompozycji, produkcji, no i okazał się wielkim sukcesem komercyjnym, między innymi za sprawą stacji MTV. Tu też warto wspomnieć, że Nile Rodgers przekonał Davida Bowiego do tego, żeby wynająć muzyków sesyjnych do nagrania tej płyty. I chyba jest to pierwszy, jeśli pamięć mnie nie myli, album Davida, na którym nie gra jego stały skład muzyków, z którymi koncertował chociażby, tylko grają muzycy sesyjni. W związku z tym ten album brzmi zupełnie inaczej niż poprzednie albumy tego artysty. Ten sukces komercyjny też chyba jest spowodowany tym, że to jest najbardziej, no nie chcę powiedzieć najprostsza albo mniej ambitna rzecz od tego, co robił David Bowie wcześniej, ale może najbardziej popowe są to kompozycje chyba w historii Davida Bowiego, chociaż kilka utworów było ogromnymi przebojami z jego wcześniejszych lat, ale dopiero ten album przeniósł go na pierwsze miejsce list przebojów i to tych właśnie popowych. Wojtek, wyobraź sobie, że kiedy Nile Rodgers pierwszy raz usłyszał tę kompozycję przyniesioną przez Davida Bowiego, w założeniu to miała być piosenka folkowa. A on zrobił z tego jeden z najbardziej roztańczonych utworów wszechczasów. To tak. Mistrzu, skomentuj, jak to się robi. Trzeba wziąć znakomitych muzyków, którzy grają takie rzeczy. Tutaj przecież na bębnach, na całej płycie, ale w tym utworze to wybitnie słychać znakomitą pracę perkusisty, który nazywa się Omar Hakim. Zresztą ten sam Omar Hakim po wielu, wielu latach też zagrał na płycie Daft Punk, o której mówiliśmy w poprzedniej audycji. Ale też na tej płycie Nile Rodgers wynajął przecież też wyśmienitych innych muzyków, chociażby do zagrania solówek gitarowych. Stevie'ego Ray Vaughana no na przykład. Właśnie, tak. Tak. I to jest właśnie przykład produkcji, gdzie Nile Rodgers i chyba sam sobie też udowodnił, ale też słuchaczom, że tak naprawdę liczy się efekt końcowy nagrania, czyli niezależnie od tego, kto zagra w nagraniu, albo inaczej, że dobór muzyków, czy dobór studia, miejsc, w których się nagrywa, realizatorów, ma wpływ na ostateczne brzmienie utworu i to, czy ten utwór jest dobry, czy zły. I was Nile Rodgers po latach krótko skomentował okres współpracy z Madonną. Była pomiędzy nami chemia. No tak. Panie Wojtku. Wtedy to były czasy, kiedy nagrywało się na taśmach analogowych. Nie używano bo nie było po prostu techniki zapisu cyfrowego, komputerowego. W związku z tym rzeczywiście było tak, że płytę mogli nagrać tylko ci, którzy potrafili grać i potrafili śpiewać. W obecnych czasach z tym bywa różnie, bo technika komputerowa pozwala na różne zabiegi i lekkie oszustwa wręcz w studio. Można wokalistę, który nieczysto śpiewa, nastroić chociażby, albo muzyka, który gra nierówno, wyrównać, żeby grał równo. W związku z tym... No, to może nagraj mi płytę, Wojtek. A to jeszcze nie nagraliśmy takich? Jeszcze nie nagraliśmy płyty. Na szczęście, to też zawsze powtarzam, oczywiście żartując sobie z tych technik, bo wiadomo, że to są narzędzia studyjne i trochę tak jak z nożem, no można go użyć do smarowania chleba, a można też do innych celów nie do końca fajnych. Myślę, że narzędzia studyjne można w taki sam sposób użyć, że albo kreatywnie, albo wręcz do różnych oszustw czy niecnych celów. Natomiast jedna rzecz, która mnie ratuje i moje obolałe serce techniką współczesną, jest taka, że jeszcze nie wynaleziono narzędzia komputerowego, które by spowodowało, że artysta będzie charyzmatyczny i będzie... Nie ma takiego urządzenia, które spowoduje emocje w nagraniu. Proszę bardzo, panie Wojtku. Pan powiedział o charyzmie, o emocjach, o wspaniałych muzykach. Zatem Nile Rodgers i jego kumple. Every time I kiss somebody new, I'm kissing you below. I can't keep my aching heart cold. My heart knows we're still apart, and each night is like a thousand years. Oh, since I've got these young boy blues, I wanna cry when if I cry, I feel ashamed, so I let my pride be my guide. I keep those tears inside, and each night is like a thousand years. Oh, I can't lose these young boy blues. Oh, don't know where to go, don't know what to do. Every time I kiss somebody new, I make believe I'm kissing you, but oh, I can't keep my aching heart. Oh, my heart knows we're still apart, and each night is like a thousand years. Oh, since I've got these young boy się słodko i romantycznie? I trochę starodawnie też. Starodawnie. Te nagrania są znane od wielu lat na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale ci przyjaciele Nile'a Rodgersa to Robert Plant, którego głos słyszeliśmy. To Jimmy Page, którego tam tak za bardzo nie było słychać, ale on tam był. No i Jeff Beck, o którym wspominaliśmy już dzisiaj. I to właśnie spotkania w tajemniczej posiadłości pod Londynem tych czterech panów i jeszcze kilku innych, którzy po prostu zupełnie towarzysko spędzali wieczory wspólnie, muzykując sobie i grając stare, ulubione ich piosenki z lat 50. sprawiły, że doszło do współpracy z Mickiem Jaggerem. Bo tam właśnie Jeff Beck zobaczył, że Nile jest po prostu cudownym, fantastycznym muzykiem, kompozytorem i człowiekiem, z którym się fajnie po prostu pracuje. Zespół The Honey Drippers, bo do tej pory nazwa nie padła jeszcze, nagrał jeden album, właściwie mini album, na którym jest tylko i wyłącznie 5 nagrań i bardzo przyjemnie się słucha tego krążka, zwłaszcza z płyty winylowej, zwłaszcza jeżeli coś tam jeszcze sobie trzeszczy. Na zakończenie drugiego spotkania z Nile'em Rodgersem kolejne nieoczywiste nagranie, które sprawiło, że konto Nile'a Rodgersa zaczęło pęcznieć. Muzyczne konto. Muzyczne konto, ale też i to finansowe. Utwór grupy B-52's Love Shack. Wojtek Olszak i Hirek Wrona dziękują za uwagę. To była audycja Słownik Muzyczny. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.